आएगी वो आएगी, दौड़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी। तुझे रोक पाए भला किसमें दम है, चलिया चलिया मेरी कसम है। तुझे रोक पाए भला किसमें दम है, चलिया चलिया मेरी कसम है। मैं जानता हूँ जानता हूँ तुझे मौत भी अब रोक न पाएगी, आएगी वो आएगी दौड़ी चली आएगी, सुनकर मेरी आवाज आएगी। आज तुझे मैं ले जाऊंगा, जान या अपनी दे जाऊंगा। आज तुझे मैं ले जाऊंगा, जान या अपनी दे जाऊंगा। किस्मत फूटे जग रूठे, या जान जाएगी या जान आएगी, आएगी वो आएगी दौड़ी चली आएगी, सुनकर मैं